ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، الله سبحانه وتعالى خاطر السري حمد وصنع يوس معبود برحق چھو سون رب چھو سون رازق خالق چھو يم رب العالمين قرآن کریم نازل کر يوس کلام کامل چھو شامل چھو ام پتن بے انتہا درود و سلام در ذات مقدس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم امام المرسلین چھے یمن رب العالمین ان قرآن کریم کی ذریعے ہدایت کر وات ہوک تاکہ تم کڑن یت امتس گٹی منز تانن گاشس کنت. قرآن کریم چھو رب تعالی سن کلام، ات کلامس پٹھن تدبر کرن، ان کن آیاتن پٹھن غور و فکر کرن، امک مفاہیم سمجھن، یہ واجب ہر اکس مسلمانس پٹھن. ام پتن قرآن کریم کن مضامینن ہند یم وز مطالعہ یہ کرن انسان چھ لبان اتی ات ہسا چھ عوامر رب چھ احکام دیوان کہ ہے مسلمانا ژے پٹھ چھ لازم یہند ادا کرن یم بجا انن. اتن در چھ نواہی کہ رب تعالی چھو امس مسلمانس امس ایمان والس رکاوان کینسن کامن نشن. ات اندر چھ قصص، ات چھ کہانی، ات چھ واقعہ جات تاکہ عبرت رٹی مومن یمو واقعاتو نشن، تیمن واقعاتن تیمن قصصن ہند انتباق تے اتباق کری پننی زندگی پٹھن پنن زندگی ہندن معاملاتن وچھ کہ کتہ چھ ات اندر تشبیہ پتمن امتن سیتن تمن گناہن نشن کری احتراز تمن گناہن نشن روز دور یم کے سبب عذاب نازل گو پتمن امتن پٹھن. سبحان اللہ، قرآن کریمس اندر چھ متعدد قواعد نیران یت کنیت دنیاوی زندگی اندر علم فیزیس اندر فزکسس اندر یونیورسل لاز چھ. قرآن کریم تہ چھ کہ القواعد الکلیہ بیان کران یہند اتباق بغیر تفریق زمان و مکان ہر اکس فردس پٹھن معاشرس پٹھن انتباق ہیکی گچھت یہند اطلاق ہیکی گچھت. یمنی قواعدن اندر اکھ بہترین قائد اکھ قاعدہ کلیہ یمیک اطلاق تمام زمانن مکانن معاشرن تو فردن پٹھن گچھان چھو سو گو یہ کہ رب تعالی کر چھو کن قومس کن ملتس کن معاشرس کن امتس پٹھ عذاب نازل کران. تصویشو پرانین امتن ہند حال ات اندر بوزیو رب تعالی سن فرماون ربن کور بیان وما اصابکم من مصیبت. اے انسان، قرآن پرن والی کہ چانی زندگی اندر یوس یوس مصیبت آو یم یم آلام آئی یم یم امراض آئی یم یم عذاب آئی فبیما کسبت ایدیکم یہ ہسا چھو تمن اعمالن ہند بدلہ یم ژے پننہ اتھ سیتن کمیت. ویعفو عن کثیر حضرت رحمان سند معاملہ ہسا چھو کہ سو چھو واریہن اختان نشن معاف کران. سبحان اللہ، گو انسانس پٹھن یم مصائب ین قوم و ملتس پٹھن یم مصائب عالم ین یم ہسا چھ یہندین گنہن ہند فساد آسان یہندین سیاتن ہند فساد آسان یمیک اظہار عذاب کی صورتس اندر گچھان چھو. پورا عالم یس ونکینس امہ وبائے کورونا ہس اندر ملوث چھو انسان وچھی مفکرانہ نظر تراوی عقلی سلیم وول مسلمان عام انسان ام پتہ تھوین یاد پنن گنہن ہن دامن یس بلید گومت چھو انفرادی طور اجتماعی طور رب سند قاعدہ کلیہ چھو قرآن کریمس اندر کی وبہ جا یم امراض یم ہسا چھ مسلمانو یم ہسا چھ انسانو تہندین اتھن ہز کمائی اللہ تعالیٰ سن فرماؤن ولو یؤاخذ اللہ الناس ہر گاہ رب العالمین لکن پکڑ کری لکن تھپ کری بما کسبو تمہ سبب تمو اختاؤ نافرمانیو تمہ تغیان سبب تمہ کفر سبب بما کسبو یس یمو کمومت چھو ما ترک علی ظہرہا من دابہ رب سند عذاب ہن یتہ زیادہ مسلسل یتہ شدت وول کہ زمین کس سطحس پٹھن نسا روز نہ پکن وول کانہ ولیکن یؤاخرہم الی اجل مسمی مگر رب تعالی سن قید چھو رب چھو انسانن مہلت دیوان رب چھو انسانن مہلت دیوان اکس مقرر وقتس خاطر فاذا جاءهم اجلهم یتھ ہسا یمن انسانن یہند اجل واتی عذابک وقت واتی یمن موت واتی فان اللہ کان بعباده بصیرا تمیز نیر نون کہ رب ہسا اس پنن بندن وچھن وول سبحان اللہ پتمن امتن پٹھ کر سا غور تلسا عاد سمود سند معاملہ وچھ تلسا قوم نوح سند معاملہ وچھ ہے کتھ کنیت کور رب العالمینن یمن پیٹھن متعدد عذاب نازل کتھ کنیت آئیم سطح زمینی پیٹھن معدوم کرن غاب کرن سبحان اللہ وانہ اہلکا آدن الاولا رب ہسا چھ سو ذات یم آد اولا ہلاک کور وسمودا فما ابقا رب چھ سو ذات یم سمود تہ نیست و نابود کور یمن اندر نسا رود نہ اکھ نفر تہ باقی وقوم نوح قبلہم یمن دون برو ہسا قوم نوح انہم کانوہم اظلم واطغا قوم نوح یمو ظلم تو طغیانی عام اس کرمت ربن کر تم تہ ہلاک والمعتفقتو احوا ہے بستی اکھ اسنا مدینچ یس ربن تھود تج ام پتن الٹو ترون واپس تسا رب سند عذاب یمن قومن پٹھن تلاوچ کس سبق چھی ژے یم پرانی امت دیوان کس سبق چھی ژے تاریخ ہیچناوان تلا گنہن ہند احاطہ کر حساب کر کیازِ آو ہلاک کرن آد کیازِ آو ہلاک کرن سمود تسا روم تہ فارسک تخت کیازِ آئے الٹاون تلا گنزراو مسلمانہ کیا دلیلہ کیا معاملہ ژٕ وچھکھ یم ٲسۍ بلید گٔمٕتۍ گۄنہو سۭتۍ سیاحتو سۭتۍ تِہنٛدۍ یِم سیاحتن ہُنٛد بانہٕ ییٚمہِ ساتن بٔرِتھ آو رۄبن کوٚر فوج در فوج پنٕنٮ۪ن عذابن ہُنٛد سلسلہٕ یِمن پٮ۪ٹھ نٲزِل تسا بوز رۄب سُنٛد فرمان الم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ہے کۭتۍ ہسا کرن کۭتۍ ہسا معاشرٕ کۭتۍ ہسا قوم کٔر اسہِ ہلاک یِمن برونٛہہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِم زمانہٕ یِم لُکھ یِم قوم یِم ہسا ٲسۍ مکناہم یِمن اوس اسہِ زمیٖنس پٮ۪ٹھ تمکیٖن دِژمٕژ یِم ٲسۍ سِولایزیشن کِس عروٗجس پٮ۪ٹھ وٲتمٕتۍ یِم ٲسۍ ٹیکنالوجی ہِنٛدِس عروٗجس پٮ۪ٹھ وٲتمٕتۍ کوٗتاہ عروٗجس پٮ۪ٹھ رۄب کرن بیان مالم نُمکِن لکُم تِژھ تمکیٖنا یۄس نہٕ اسہِ تۄہہِ عطا چھِ کٔرمٕژ کینٛہہ وارسل نسما علیہم مدرارا آسمان تہِ تھوٚو رۄبن یِمن پٮ۪ٹھ مہربان یہِ اوس روٗد نٲزِل کران وجال نل انہار تجری من تحتِہم اسہِ ہسا دِژ یِمن خٲطرٕ نہرٕ یِم یِمن تٔلۍ پکان ٲسۍ پاہلک ناہم اسہِ ہسا کٔر یِم قوم ییٖتیٛاہ عروٗجس واتنہٕ پتہٕ ہلاک بِلزونوبِہِم یِہنٛدیو گۄنہو سبب گۄنہن ہُنٛد بانہٕ یُتھُے بٔرِتھ یِوان چھُ نہ چھُ آدُک طاقت بکار یِوان نہ چھُ سمودٕچ ٹیکنالوجی بکار یِوان نہ چھُ قومہِ نوحُک دجل فریب بکار یِوان نہ چھُ شعیب سٕنٛدِ قومٕچ طاقت بکار یوان ہے یہ ہسا چھ رب سن عذاب یتھو یہ عام گتھی یہ نسا چھ تمکین مانان کی یہ نسا چھ میڈیکل سائنس مانان کی یہ نسا چھ ملٹری پاور مانان کی یہ چھ رب سن عذاب تا امیک نازل گسنک بنیادی سبب بے ذنوبہم ایمان والو تہند گناہ تلا مسلمان پتمس خطبس اندر تہ بوزت تسا ان چین زندگی یس کرونا بروہ اس یم وبا بروہ اس یم تاریخ حیات بدلو ان چین زندگی کورونا پتہ تھی روز تسا یاد تھو یہ وبا چھوئی یہ رب سند عذاب سبحان اللہ یہ یت عذاب یہ بیماریا یمچ مثال نانو وچمس کی تلا یہ رب سند قید امتن اندر قرآن کریم بوز وقع من قریت اتت من امر ربها اے کسا بستیا کسا علاقہ کسا محل کسا قوم اتت من امر ربها یس گریز کری مخالفت کری اللہ سبحانہ و تعالی سندس حکمس و رسولہ مخالفت کری تم سندس رسولس فحاسبناها حسابا شدیدا ات قومس ات شہرس ات علاقس ات بستی اس ہسا ات شدید حساب کران وعذبناها اس ات عذاب کران عذاب نکرا تم عذاب سیتن یمچ مثال پرانیو وچمت آش کی یہ ہسا چھ نو عذاب عام عذاب امچ مثل چھن پتمن لکن اندر موجود کی سبحان اللہ ایمان والا سبق رکھ سبق رکھ تو وچ کت کنے چھ منکرات گلین کوچر اندر عام کت کنے چھ مخالفت گسان خدا تعالی سنز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنز یہ عام ام پتن چھ یہ نافرمانی یہ تغیان یہ سرکشی یتھی پنس عروجس واتی رب تعالی سند عذاب چھ فوج در فوج داخل گسان سبحان اللہ کت ہی بد عقیدہ تم کشر یہ ونان اس ہسا چھ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہسا چھ پیروار یہ پھلانی صوب یہ پھستانی صوب ہے نسا اس نسا وات نت ضرر کی سبحان اللہ تم پتن وچھو اس پنہ جوانی ہندس عروجس پہ وات اس وچ بار بار اس پہ مسلط سپدیم تم ظالم اس کل دگان اس وچ سہلابن ہند سہلاب یمو محلہ جات پانس سن وڈوت نی اس وچ بنل تی ون وبا وچان یت وباس اندر یم سون رب تعالی سندس گرس کنت یون تی بند کور ہے نات خوش فہمی اندر روزک بیان کرنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ ویل للعرب رب تعالی سز وحدانیت ہے مصیبت ہسا عربن خطر من شر قد اقترب تم شر سبب یس نزدیکی وان چھو فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج کد قدر ہا کزا اس کی دو ہسا کھلیو یاجوج ماجوج سندی دیوار منز یتا ہن سبحان اللہ ازواج متحراتو پرس یا رسول اللہ انو ہلیکو وفین الصالحون اس گسوز حلاق یا تھالس اندر کہ اس نشن آسن زند صالح لوگ اے مردن ہن نسا چھنی سوالی ازواج متحرات چھ پرسان کہ سا رب تعالی سند عذابیا کہ یم ساتن موجود چھو یمن اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کثرت سانت رکو سجد کرن وال لک سبحان اللہ نبی کرن بیان صلی اللہ علیہ وسلم نام اہنسا ہلاک گسیو اذا کسر الخبسو یتی ہسا خبس عام گچھی ترجمان بخاری حضرت ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کرن بیان اے پائی شوا یہ خبس کیا چھو الخبس ہوا الزنا خبس ہسا چھو یو ہائی زنا و اولاد الزنا بے تم بچی یم امی زنا سبب پود گسان چھی والفواہشو فاش کامی یم عام گسن والفجورو فجور یم گرگر واتن حتی ینتشر الزنا یوتامت کی زنا عام گچھی سبحان اللہ ویعرف بعض الاماکن بزنا علاقک علاق گچھن نشاندہی گچھی ہنس گرن ہند گر گچھن یہ نشاندہی گچھی اتہ ہسا چھو زنا گچھان بدکری گچھان مسلمانا ژ تھسا یاد رب تعالی سن عذاب چھو چا کری کہ تھی ژ پنن یہ چشمہ باسلیم کھولان چھک جائے جائے چھک سہ زنہک منظر وچھان فحشک منظر وچھان فواہشن ہند منظر وچھان فجور عام وچھان تلا مسلمان غورت یہ نہیں تھود وقت رب تعالی سندس عذابس ہا ڈال تھود وتھن یمن منکراتن ہند یمن فواہشن ہند یمن زناچن وطن ہند انکار کرن انا خوش فہمی مز روزک کہ پیر صاحب فقیر صاحب ولی خدا یہ کیا بچائی میں خبر دسنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے آستان نسا یہ نہیں نو وسیل کے مرد سنز اڑج نسا یہ نہیں نو وسیل کے یتھے وشک کہ موجود آسن صالح صحابہ کرام ام پتہ آس خبس عام ثک چھپ کرت بہت ثک دم کرت بہت یاد تھاو ہلاک گسک ہلاک گسک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کران سیظہر فی ہذہ الامہ یات امتس اندر گس ظاہر لوک وچھن دیدن خصفون یہ وچھن کہ بستی ان ہز بستی گرن ہند گر یم ہسا گئی زمین دوز و قذفن یم ہسا وچھن کال انسان شکلی پگہ چھ خنزیر شکلی پگہ چھ پنج شکلی و مسکن یم ہسا وچھن مسک صورت گچھی قذفن یم ہسا وچھن آسمان وسی کنن ہز بارش پرسناو متا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ کر حض گچھی اذا ظہرت الکیان یوتی ہسا کیان ظاہر گچھی کیان کم حض جی بخاری شریف ایک شارحین بیان کران المغنیہ گیون واجنی نچن واجنی یم شہر پت شہر پھیرن ام پتن آسن پن شعر و شاعری ستن پن گون ستن یم کنسرٹ ناچ نغم کرنے ستن زنا چی وت سیود کران اے مسلمانو غیرت گژھنے سد الباب کر درواز کر بند تمام ات خبوسس یت پٹھن گارنٹی دسنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیان کرو اے یتھ ہسا یم چیز عام گچھن ہے رب سنز ہلاکت ہائیو قریب سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کت یوتامت مقدمہ میس یت ونس کہ نسا رب تعالی ہن اس پہ یہ وبا کرونا نازل کور یم ہسا بیمار ہز نو صورت اس وچھان چھ یہ ہسا چھ رب سن عذاب اس سلسلس اندر ات مسلہ کس تفہیمس خاطر اس ہسا کور کتاب حدیثن ہند مطالعہ کتب حدیثن ہند مطالعہ ام پتہ وچ اس وچھو فرمان مبارک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یت اندر سون یہ رہبر سون یہ رہنما یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمن امورن ہز نشاندہی کر یم سن یہ امت ہلاکت سال کران چھی اسلوب حدیث اس روایت کور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یت اندر تمو بیان کور اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دہ اکی گو اس پہ ورد حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ام پتہ لگ بیان کرنی یا معشر المہاجرین اے میانو ٹاٹھو مہاجر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین خمسن اے پانچ چیز ہسا پانچ معاملہ ہسا پانچ امور ہسا پانچ خصلت ہسا اذا ابتلیتم بہن یتھ ہسا یمن پانچن خصلتن اندر یتھ یمن پانچن کامین اندر تہ مبتلا گھو تہ پھسو واعوذ باللہ ان تدرکوہن اے بہ ہسا چھس ربس دعا کران رب سنز پناہ منگان کہ تہ میان ٹوٹ صحابہ تُہۍ کیٛاہ لٔبِو یِم چیٖز. سبحان اللہ, لم تظہر الفاحشۃ فی قوم, ہے ظٲہر نسا چھنہٕ گژھان کُنہِ قومس اندر, کُنہِ مِلتس اندر, کُنہِ محلس علاقس اندر فحش کامہِ, بدکٲری ہِنٛز کامہِ. حتا یولنو بِہا, امہِ پتن چھُ یہِ محلہٕ, یہِ علاقہٕ, یہِ قوم, یہِ مِلت, یہِ مُلک, یِم چھِ امیُک اعلان کران. یعنی شروعس اندر چھِ یِم بدکٲری ژوٗرِ ژھیٚپہِ گژھان, کُٹھٮ۪ن اندر گژھان, کرٛہنٮ۪ن مکانن راتہٕ کِس تاریٖخی اندر گژھان. امہِ پتہٕ چھُ اکھ وقت واتان ییٚمہِ وِزِ گۄنہن ہُنٛد بانہٕ بٔرِتھ یِوان چھُ, تہٕ یِم بدبخت شر پسند لُکھ چھُ رۄب سٕنٛدِس ہلاکتس دعوت دِوان. امہِ پتہٕ چھِ یِمن فحش کامٮ۪ن ہُنٛد اعلان کران, الا فشاف اِہمُ تاعون, ہے یِتھُے یہِ معاملہٕ گژھو میانیو صحابو, یہِ تھٲیوُ یاد, فشافی ہِمُ تاعون, اتھ قومس, اتھ مِلتس, اتھ محلس, اتھ مُلکس اتہِ ہسا چھُ عام گژھان تاعون, وبا. سبحان اللہ, ول اوجا, اتھ قومس, اتھ مِلتس تہٕ جماعتس اندر چھِ یِژھ بیمارِ وۄتھان, التی لم تکن مزت فی اصلافہم, تِژھ بیمارِ, تِم امراض, تِم دٲدۍ, کریٖٹھ دٲدۍ, یِہنٛزِ مِثال نہٕ یِہنٛدٮ۪ن پرانٮ۪ن لُکن اندر ٲس کینٛہہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, مسلمانا پننِس دِلس پٮ۪ٹھ تھاو اتھٕ. امہِ پتہٕ دپ مےٚ, کیٛاہ سا یہِ چھا چون معاملہٕ, یہِ چھا چون معاملہٕ, ہے کٔمۍ ہسا وٕچھ یِمن شیٖشہٕ نارٮ۪ن ہُنٛد یہِ دود. اسہِ برونٛہہ پٔتمٮ۪ن دہن ؤرین ہِنٛز میڈِکل ساینسٕچ ہسٹری وٕچھِو, ہے نسا کِہیٖنۍ چھُنہٕ لَبنہٕ یِوان. کینسر چھِ تِم صوٗرتہٕ چھِ ہر دۄہ ہر رٮ۪تہٕ نموٗدار گژھان ییٚمِچ مِثال نہٕ پرانیو وٕچھمٕژ چھِ کینٛہہ. تِم دٲدۍ, تِم مرض یتھ پٮ۪ٹھ اربہٕ بوٚد رۄپیہِ خرٕچ چھُ گژھان, ہے دوا ژھانڈوس. وجہ بیان کران محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنٛنٮ۪ن صحابن سۭتۍ مُکالمہٕ کران, ہے گۄڈنیُک چیٖز, ہے قوم گژھِ فحشس اندر مُبتلا, امہِ پتہٕ کرِ امیُک اعلان, رۄب کرِ یِمن پٮ۪ٹھ وبا نٲزِل, رۄب ترایہِ یِمن اندر تِم بیمارِ یِمو نہٕ یِہنٛدیو پرانیو مِثال آسہِ وٕچھمٕژ کینٛہہ. دٔیِم کتھ کران بیان, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم ینقص المیکیال والمیزان, ہے یِم نسا اتیُک دُکاندار بوے, اتیُک تٲجر, یہِ نسا اَنہِ نہٕ نۄقٕس پنٕنہِ اتھ تقری, پنٕنِس اتھ تولنس, میننہٕ کِس معاملس اندر, الا اخذوا بالسنین, یِتھُے اتھ تقری بار دوٚلُس, یِتھُے اتھ تقری ژوٗر اژِ, بےمٲنی اژِ, خیانت اژِ, نبی کرن بیان, ہے قحط سٲلی ہِنٛدۍ ؤری وادٕ گژھن یِمن پٮ۪ٹھ مُسلط, وشدت المعنا, یِمن پٮ۪ٹھ یِن جوک در جوک مُصیٖبت, و جورِ سُلطان علیہم, بیٚیہِ یُس یِمن حکمرانہٕ آسہِ سُہ دگیکھ کلہٕ, سُہ دگیکھ کلہٕ. تلا وٕچھِن یہِ دُکاندار بوے یہِ بےمٲنی کران چھُ پنٕنہِ اتھ ترکری خیانت کٔرِتھ, یہِ وٕچھِن یہِ چھُ سبب بنان, یہِ چھُ سبب بنان کہِ قومس چھِ قحط سٲلی یِوان, ظٲلِم چھُ ظُلمہٕ کِس انتہاس واتان. امہِ پتہٕ بیان کران محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یمنعوا زکات اموالہم, یہِ قوم, یہِ مِلت, یِم ہسا رُکاون نہٕ زکات, یعنی زکات کھٔژ مالدارس, أمۍ مالدارن کٔر زکات بنٛد, الا منی اللہ قطرا من السماء, یِمن چھُ رۄب روٗد رُکاوان, یِمن چھُ رۄب روٗد رُکاوان. کۭتیاہ بخیل انسان تِم یِمن رۄب رِزق سوزِ, پونٛسہٕ سوزِ, نعمت سوزِ, امہِ پتہٕ کرن بُکھرُک اظہار, پنُن یہِ اتھٕ تھاوان بنٛد. ہے اتھٕ بنٛد تھاون والیا, یاد تھاو ژےٚ گوے آز اتھٕ بنٛد, پگہہ کرِ عرشہِ وول آسمانٕکۍ دروازٕ بنٛد. سبحان اللہ, امہِ پتہٕ بیان کران محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم ینقضوا عہد اللہ ورسولہ, یہِ قوم نسا چھنہٕ پھٹراوان خۄداے تعالیٰ سُنٛد وعدٕ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد عہد, یِہٕنٛز نافرمٲنی چھِنہٕ کران. الا سلط الله عليهم عدوا يسوائي كيمن شرب مسلط كران تو دشمنا من غيرهم يسن يند جنس اندر آسكي يند قوم اندر آسكي تلسا يتسكالي پتن مسلط گومت اس پتن یہ غار مشرق دشمن ام سندي تسلط وجہ ما یہ کہ اس کر فرمانی خدا تعالیٰ سنز اس کر نافرمانی خدا تعالیٰ سنز اس کر اسیان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پتن پونچم خصلت یوز بیان کران یہ ٹوٹ نبی ولم تحکم ائمتهم بکتاب اللہ ویتخیر مما انزل اللہ الا جعل اللہ باسهم بینهم اے پونچم خصلت یہ قوم یہ ملت یہ معاشرہ یم ہسا چھ رب تعالیٰ سندی کتابی نشن دلان ام سیتن جنیم فاصل کران کہ یم چھ وضعی قوانینن کانسٹیٹیوشنس تا ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے لان نشن پنن مسائلن ہند حل ژھانڈان یمن متعلق بیان کران محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نانو مہاجر صاحب صاحب یتھے یہ معاملہ گژھو تھی وچھو سلط اللہ باسہم بینہم یم مسلمان لگن یم معاشرہ یہ علاقہ تی جماعت یم کرن پانی ون قتال تلا تراو نظر ون امت مسلمہ کن احوالن اندر وچ یمے مسائل چھا بیماریو چھا سون گیراو کرمت دشمنو چھا اس پٹھن گیراو کرمت سون حکمران چھا اس کل دگان اچھا اکھ اکس سیٹن لڑائی کران اس منز چھا کہت سالی مسائب جو دو جوک در جوک مسلط آمت کرن یم پانچ خصلت انشاءاللہ عز و جل ین والن خطبن اندر کرو تفصیلی شرح ات حدیث شریف یہ حدیث شریفہ اس امام ابو داود پن سنس اندر انان چھ ام پتن امام حاکم امام زہبی امام ناصر الدین البانی ات حدیثس صحیح ونان چھ تفصیلن بوزو یم امراض یم سبب بنی سانی ہلاکی اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم